nu niir bu ko mësa kaalawu di nuroo niir moo tax doon ko saxaab. Nee na lil huda ñeeroon na aji jubli ji aji jubal ji mbinde bi al xadami kada aji tabe. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam amoon na kaala kaala ga ñu ko tuddee woon saxaab. Mu ni min bayni attafiya xad kaana murqiyaa xad kaana nekkoon na murqiyaa daan sëmbërsal ak daan wàcce ak daan yoor kaala ga min bayni attafiya ci diggante ñaari mbaggam yi nee na bu ko masaa kaala ba pare da koy wàcce. Dégg nga wàcc noonu ci ginnaam. waaye nee na ma saxawirul fiyaa ci kaala bu xadisum jenn xadis jaa boo xam dëkk na min xudu mi dukkee ci borom xam-xam yi. nee na kooku moom nag fekkuñu ko ci xadis xëy na dañu ko indi ci histoire ñu di ko jëlante ña ca ña fekkoon dundam waaw. nee na fi zahirin ci li gën a feeñ qadroa guddaayu kaala ga yaa asroin nee nañu fukki xasab la ci xati yow aji dëgërlu ci man. dëgg li yow mi nga xam ne yaay dëgërlu ci li may wax nee nañu daal guddaayam daal fukki xasab la woon aw fawqaa wala mu kowe ko wala mu ëpp ko biyasiirin ci néew indal il xakame fa borom xam-xam. xalaanisum saxurat bi silaafi atun saxaabu yalbasuha min fawqulaatayimi. mu ne xalaanisum yonent bi amoon na ay koppati saxurat yoo xam ni yu ndaw lañu laafi atun yu di way tapp bi rasi ci bopp bu ko masaal solit day taf ci ni koppati mel rek. mu ni saxaabu kaalaam googu yu tuddoon saxaab yalbasuha daana ko daan sol min fawqa ci kaw koppati moomu laa tëñi bi. mu ni daana sol koppati yooyu ba pare jël kaalaam googu ñu wax saxaab laxas ko dégg nga ci kaw laa tëñi bi mbul def-defal. nee na wadaatu laasaana nee na itam aydan kaana yalbasuha minal xurubihi zabrul xiili wal ujumi. zaatul asaan nee na amoon na beneen mbaxana buy tuddewoon zaatul asaan kaana nekkoon na moom yonente bi yalbasuha daan ko sol aydan ba tey minal xurubi ci xare yi ku ko daa sol nag di zabrul xiili gay ndek gott ya wal ujumi yépp gott lay firi jàmbaar ju yonente bi salallahu alayhi wa sallam. ku ni am ak ci wàllum ni ki mbaxana yu gudd yi nag ba dem ci bone fees yi nga xam ni moo xew nee na yooyu xewul woon ci jamono yo yonente bi moo tax maw dani am ak ci wàllum daal mbaxana yu gudd yi nee na faqad xadasat xewoon na baxda al badri ci ginnaaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam ayaama sayidina al mansour ci xilaafa sayidu mansour waaw dégg nga di abu jafar al mansour dil karam yi kee boroomuk cedd nga. maw doon ni qaala wax na annabi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na lawul islaami julli di may zuum seeni ràññee alal xilaa alal xalaas nekk la ci mbaxana nañu am seeni mbaxana yi bopp yoo xam ni ñoo koy sol ba ku neen seen xam ni ci ñoom la dégg nga waaw. wala mu ni may zuum seenu ràññee iatimaamun moo di kaalawu alal xalaas ci kaw mbaxana. yonente ñee ko wax nee na daal sol sa mbaxana ba pare laxas ci sa kaala nee na moom mooy mandal gay bi ñu xàmmee julli yi te nit ku nekk ci bu ba ñu koy xàmmee bu mu ko wat ko watee ñu fakk ko. mu ni irtasimi na nga sàkkoo melal xawlahu kàddoom googule. nee na yaatam mu daana kaalawu dégg nga annabi yonent bi doonal xalaalis ci lu sol mbaxana nee na daana kaalawu rek kaala kese bu àndul ak mbaxana wa biha daana ca boole mbaxana it léeg-léeg it mu sol mbaxana ba pare kaalawu moo tax mu ni wa biha ak ci mbaxana. nee na walu taxallu si boroomu mbaxanawu anha walis kaala nee na kooku day lam yeñi mi ayibalu ko albargu aji baax ji te mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam. nee na yonente bi daana kaalawu rek dindi mbaxana kaala kaala kese daana sol mbaxana yi teg ci kaala dégg di waaw daana ko def. nee na itam moo tax mu ni nag kon nag ki sol mbaxana ci kaalawul han ak ci kaalawul sol mbaxana ñoom yépp fañ nañu ko sulak yonent bi rek lañu roy waqul mawdu neena waxal ni loho ñeloon nako rayatun darapo tudaa boo xam ni tuddeefoon nako uqaab amoon na darapo ci darapo mi boo xam ni uqaab lañu ko tuddee ndax jëm tudde ko jigéej ndax daf bu ñuuloon la te daa kowe dégg nga mu ni itam liwaaun ak beneen darapo boo xam ni sàmmi yi nanga ko tudde alhamda déggu la ñu koy tagg na borom liwaa alhamdi waaw amoon na darapo boo xam ni itam liwaaul hamdi la tuddoon mu ni tattasimi na nga melowoo wasfal xaq melow dëgg kaza niki noonu la woo ñeeloon na ko raayatun darapo bayda bu di aji weex xab duciyat boo xam tuddeefoon na ko bi zinatin amoon na darapo bu weex tal ñu tuddeoon ko zina mu ni udda limaaleel ca darapo ya safra an bu jaune ñu tudde moo taxoon ñu tudde ko safra fa lam tuse mii defu la ayubal kon jàng kama lahu naka la ko ñeele woon naxlu dal xadduciyat boo xam tuddeefoon na ko bi safra amoon na dal woo xam moom it safra lañu ko tudde woon ndax clóoru suon bu mu ame woon mën na wasam mi na nga tudde fustaati wo tantam ba mu la noon amoon na ko na nga ko tudde bil kinni ci kinni tastaqimi bu ko defee nga jub waaw tant ba nga xam ni ñu masaa dem xare wala ñu nekk ci tukki bu guddi jotee wala naaj moom la ñuy daal di samp mu nekk sa biir nee na kinni la ci doon ñu ngi ko delloo ci kinni bi firi nëbbu waaw sakan la bi firi nëbbu la nga nekk sa biir addit maa doon nee na limaa leen kii yonent bi amoon ridan kaala burdatan nee na manto kaanat mant boo xam nekkoon na yamaan yetan di ko jug yaman amoon na mant boo xam ni ko liggéey woon ca yaman muy benn boo xam ni bi rek benn la kenn am ko mu rek moo ko am boo seetee buur yi gën a kowe amuñu ko dégg nga mu ni yalta imi daana ko lëxamoo ak daana ko sol fi jumaatin ci bisu juma su ma fi la idayi top bisu ñaari ayit nee na tëbaskee koreeg juma rek la fa daa sol mantu boobu dégg nga nee na imaamatun nee na amoon na kaala kaala boo xam nekkoon na sawdaa di aji ñuul amoon na kaala gu ñuul yëlbisu nee na daana ko sol dégg nga fi li ay dégg ni ci ñaari ayit ñi murxiyaa mbir ma aji sëmbërtal kaala ga wàcce kaala ga min xal fii ci gannaawam tehim yi na nga xam loolu ne nee na kaala googu itam daana ko sol ci ñaari daana ko jël ci jamono it su ko defee su ko kaalawoo wàcce ñaari mbic ñaari cat yanag ca gannaawam nee na baydaa couleur bu weex sawdaa ak couleur bu ñuul wa safraa ak couleur bu jaune yulaabisaa yépp yonent bi da sol na leen sol na lu weex sol na lu ñuul sol na lu jaune laakin namal aksar li fi lekk ki li ëpp ci li mu daan sol nag albaydaawu fi loxo moom yi ci col gi moo tax mu laakin namal aksar li fi nekk ni ki li ëpp ci fi loxo moom yi ci col gi albaydaawu mooy lu weex moom ñoo pol ni muy sol jàng di nee na kaala goo xam ni aqallu asbatihaa gën jaa néewi yaatuwaayam daanul asaabia ñeenti baaraam la gën jaa néewi yaatuwaay ba dégg nga qul na nga ni ajalluhaa gën jaa réew fa siraa'un dafa am ñoo ni mu ngi yaatoo kam ñeenti baaraam am ñu ni mu ngi yaatoo comme xasab dégg nga di am dafa am ñu ni yaatuwaay bi comme ñeenti baaraam la waaw ñii ni déedéet ëpp na loolu comme xasab la dégg nga moo tax muy aqalluhaa daallu asaabi qul ajalluhaa gën jaa yaatoom gën jaa réyam kii way nakka la ñi fa firaawoon mooy xasab doona maaxuma mi nee na lag ci lool njàq ne ak siis ci lu lënt da nga di astaxfirullah doona maaxuma mi ci lu lënt nee na xaddit limaaleel ridan kaala axdaran bu di aji wert xat kaana boo xam nekkoon na daawalahoo daan ko momante axbaa alxulafaa xulafaau raasidoona axbaabuhoo ñi doon ay soppeem min baadi xudbihim seen ginnaaw sang bi seen ginnaaw kilifa gi ci ginnaaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam dina amoon na kaala goo xam ne itam kaala gu wert la woon kooku mu joon na nekk ndonnante ci xulafaaw yi waaw dañu koo suut cub gu wert wa xaasa nee na yonente bi làqoon na milxafatan milxafa manto kaanal boo xam nekkoon na mu warra satan di li ñu suub ak wërs dégg nga de alay yàlla nekk ci yoon salli yàlla nga dolli xiiwal yow sama borom alay ci yoonant boobu rabbi yow sama borom salaatan xiiwal ka diyam bu demee ki waame rabbi yow sama borom salli yàlla nga dolli xiiwal alay ci sa yoonant boobu salaatan ak dolli ka diyami xiiwal bu demee ki waame waaw ci bari loolu di sotteeku rek loxoo ñeeloon na ko chiaarun ak disaarun ak xamis chiaar dinañu ko tuddee chemise disaar dinañu ko tuddee souvetement xamis it dinañu ko tuddee chemise ba tey kamaaloo naka la ko ñeele woon sarawilu tubay waaw nee na it amoon na tubay waaye alxilaafu wuute fi lub si ci sol gi nu mi askanaleef na ko waaw le sikk nekkul ci ni lu wér la yonante bi amoon na tubay waaye ndax mas na koo sol wala mas koo sol am ñu ni sol na ko ci lu ñu soloo mu jógee ca ña nekkoon ak moom am ñu ni déet masu ko sol da ko amoon rek am ma siraa ndaal jëndi gi moom fa saxixun lu wér la ci jënd na ko nam dafa ne nit boo xam ne lépp lu am ci jamono bëgg la ko am dégg nga nee na am ak chiraa fa saxixun aji wér la fi suduuri ci téere ba muy wax téere la boo xam ne bi dañu ko tuddee suduur fi siirati dégg nga bu ca demee daal nee na yonent bi jël na xaalisam jël tubay mu bokk ci moomeelam waaw nee na salaama rabbina salaatuk salaami sul borom alxaaliqi kada aji bind lépp lu am al aala kada ay kooy lépp lu am alal xakami yàlla nekk ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na mimma bokk na ci nga xam ni la nga xamee ni ixtaasoo làqoon na ko nabi yonent bi almindil kii mouchoir nee na amoon na mouchoir yam saw boo xam ni daana mappe minhu ca mouchoir ba talatan kanam goo xam ni nooruhaa leeram ala moo gën a koy minal jalami ci weer yow na amoon na mouchoir boo xam ni moom la daa fompe kanamam nee na daal lii ci gàttal mooy li Maodo indi ci njëfandukaayi yonente bi salallahu alayhi wa sallam fàggu woon xam naa tegtale itte yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak mat góoram ak mat exemplam ak it mooy meeteru dund képp ku coppie ci moom di ni piir ba looloo tax ñi nga xam ne ñëw susoon ci moom daan coppie ci moom seen kemtalooyi kàttan looloo tax rang bi ñu toll te kenn du leen ca fekk ñu toll ca ñoom sahabatul rasul waaw loolu itam tegtal lay ci ni Cheikh Hadji Malick ci yittéem ci jamanaam bi kenn mësu ko cee dab ndax ci yitte le gesto ba génne ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ak ci dundam loo xam ni ñi bind ci yoonal fi yépp bindu ñu sax xaw a jëm foofu, xëy na seen xel da koo làmbul wala xëy na seen xam-xama ca yeggul. waaye lépp loo xam ni li yoonal bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ko ci njëfandukaay te muy lu ñu war a xam, ndax mooy meetaru dund dégg nga. te it ni ci jamana seen xel masula xalaat ni am na ko, yoona Cheikh Hadji Mari topp na téere yi benn par benn di ko gëstu di solli ba indi yépp, ba képp koo xam ne kii jàng nga bindoom ci wàllu gi ci wàllu siira da nga naan lii defoon nanu ni amul ci dund yonent bi. loolu nag ñu tey moodo lay teg tane teit moom lañ ci nimmee bët moom lañ ñaan ñëpp itam. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. من الفصل الخامس والعشرون في ذكر الوفود: جمع وفد وهم الصحابة جماعة مختارة من القوم يتقدمونهم للقاء وفماء تفلوخ نبنت يعرف كلب أكجروم إلى اللي واخي وفود يمانا درقاتيون يدا نيو di joge ci bitim réew di seet ci yonent bi, di seet li mu yore, ndax dana jar ñu bàyyi la ñu nekkoon fekk si ko ci, wala dana jar ci lenn ku nekkul woon dara saf dugg si ci. loolu moo doon wufóot ya. Bu ko defee nag mu daan ay mbooloo yoo xam ne yi dañu leen di tànn ci giir wala ci dëkk wala ci réew. nee na bu ko defee ñu ñëwal dëkk booba wala giir booba wala réew mooma jëm si ci kilifa gi moo xam buur la moo xam ab yonent la pour war a jëf leen teeg moom. jàng day moo tax mu wax la ni muzaynatun أولا للبدر قد وفدوا في عام خمس كذا سعد بن بكرهم في رجب وجزام وافدون بعام السبعة وأبو موسى بإثرهم كذاك دوس سليم وافدون له في حاء وثعلبة قل في جموعهم. لا وغلق ديليغاسيون يويدا représenté liñ leen ko waxee giir wala réew wala dëkk. te bu ñu ñëwee ci yonent bi lu ñu wax ci ñeen teg moom, bu ñu demee giir googa wala réew mooma wala dëkk booba ànd caat ñoom. loolu nag bi nga xamee ne yonent bi toog na ci Madina nag ba nguuram tàlli, ña doon bañ ñëpp nangu nañu, ñi doon dëgër dëgëru it not na leen, nettoyé na Madina ba mu set bi ci yahud yi génne leen ñu génn dem bitim réew. ila ñooñu commencé di ñëw nag giir gu ci jëkk a ñëw nag muy wax ñu ko wax Musayna. moo tax mu ni Musaynatun giir Musayna xat wafadoo dikk nañu awalan ca njaal benn lil badri di ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñoo jëkk a dikk nag mu ni fi aami xamsin ci atu juróomeel ba ca gàddaay ga ci la ñu ñëw juróomeelu atu yonent bi ci Madina. kaza kan ba tey itam dikk na Saad ibn Bakr yi mi giir Saad ibn Bakr, ñoom it dikk nañu. kañ lañu dikk fi Rajabin, ñëw nañu ci weeru Rajab loom lañu dikk ñoom giir Saad ibn Bakr. mu ni wa juzaamin giir juzaam, ñoom it waafidoona way dikkal lañu yonent bi. kañ nag bi aami sabatin ci atu juróom-ñaareel ba. nee na tekat booba wa abu muusa abu muusa al ashaariyu bi isrihimi, mu ne na topp na ci seen ginnaaw. kazaaka ni ci noonu dikkal na yonent bi dëwsun giir dëws, dégg nga ñu remplacé ñu wóotu seen giir Sulaymun gi Sulaymu yapple nañu ñu leen fa wootu waafidoona way dikk lañu it loo ñeel yonent bi pour seet ci ko ak seet li mu am dégg li kañ la nag fi xaa ca atu juróom ñetteel ba ca gàddaay ga ca lañu dikk ñoom gir Sulaym dégg nga gir Sulaym googu nga xam ni ay goro lañ ci moom te daa wax te nga xam ni na mu tuddati kon awaatik yi ko nàmpaloon ci biir googu lañu bokkoon te Maodo doon la wax naa banu Sulaymin ida ma faaxaroo nasaban tafaaxaroo bi rasulillahi nee na dikk na ñu wal saalabatun gir saalaba kon na nga wax ni fii jumuwa yi mii aji nekk la ci mbooloom ñi dikk sumaalatun gir buy wax gir sumaala jeple nañu suma xadwaanun fopp xadaan biha way bokk lañu ci ñu dikk jënga di nee na wa bi aami tisaatin nee na wafdu hamdaan giir hamdaan seen délégation dikk nañu bi aami tisaatin ca atu juróom ñeenteel ba ca gàddaay ga alal alami nee nañu wàcc ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam Maodo daal nee na illal wufuuda ni ki délégation yooyu aksaruha li ci ëpp bi aami tisaa ji ne amee la ca atu juróom ñeenteel ba ci la délégation yi nag daal wàcc rek atu juróom ñeenteel bi daal ci la ñu ëpp ñoo commence ci atu juróomeel ba ci atu juróom ñeenteel bi lidaaka ngir loolu moo tax su miye tuddeef atu juróom ñeenteel bi aamal wof si atum délégation ya faatazimi na nga dogu ci loolu waaw alwafdu mu ngi jóge ci wafale rek bi firi dikk goo xam ni gi am na sabab kaza niki noonu ba nu daari dikk nañu jënga day su ma fii topp aji nekk la ca atu juróom ñeenteel boobu fi safaran ci weeru safar nee na ñoom itam banoo daari ci atu juróom ñeenteel boobu ci weeru safar dégg day ci lañu dikk te mooy diggi gàmm defe naa dégg nga usratun jir usra nga xam ni bu ñu ñu siiwaloon ci arab nga xam ni ñoom dañu daa wax ni bu ñu bëggee dañuy dof ca mbëggeel ga waaw ñu daa wax alxubul usriyu moom la sayidu busri wax ni yaa laa imi filhawa alusriyi maasiratan jiir usratu kooku jaa oo dikk nañu baliyun giir baliyu dikk nañu ximyarun giir ximyar biim way bokk lañ ci ñu dikkoon waaw nee na wafdu hamdaan wafdu xawlaan dégg day nee na wa kindata ak wafdu kind suma aamid topp wafdu aamid suma xasaan topp wafdu xasaan rawul karami ñu way tedd nee na fi aachirin way dikk lañ ca atu fukkeel ba ca gàddaay ga moo tax mu ni kazaaka ni ki noonu wafdu rahawin giir rahawin mata najraan nee na wafdu najraan te ñooñu nga xam ne ay chrétien lañu woon summa asd topp wafdu asd fiqtifaa yi ñuy way nekk lañu ci seen topp seen jeexit ya nee na wafdu asd ginnaaw ba nga xamee wafdu rahawin ak najraan ñëw nañu wafdu asd ca topp nañ ca kazaabatay salaamaan gir salaamaan nee nañu bat min nee nañ moom day ak giir lañ woon min xudaa ci giir xudaa waaw nee na sabatun giir saba xabib bnu amrin jënga kuy wax xabib bnu amr fiihim aj bokk la ci seen mbooloo mooma ñoom giir saba mu ni irtasimi na nga meloon loolu waaw kaza batay bujeyla wafdu bujeyla hadr maut wafdu hadr maut ma' naqal ak wafdu naqa' wa wafdu haris ibn ka'b ak wafdu haris ibn ka'b deng rey ashehimi ni di way xellu ñoo ñi yep ay wufoot lañu wa minhum bokkol ci wufoor yi ñi dëkk murratu wafdu murra absul ak wafdu abs kadabati asad wafdu gir asad utarid wafdu utarid deng rey waaw da wax na utarid ibn hajib jaa'u dëkk nañu deng rey neena wafdu ak wafdu ma'tamimihi mi andak gir tamim neena dik la yu gir tamim itam ñomit bok nañ ci wofor yoyu bahilatun neena delegation bu bo bahila gir bu wax bahila ja'adatun neena delegation ja'ad fazazatun niki nonu gir fazaza wa qailun ak giro qail mala banu qail lañ leen ci dewon way wetax mu lu wo qail lu rek gir banu qail ma akinanza andak gir kinana abdun gir abdu asja'un gir asja yaqtani min nga mang lolu jengale wafdu laqit neena delegation gir bu wax laqit wa bakr mana banu bakr ak delegation ñi wax banu bakr ba'dahu bahmi yona ci ginnam qidadun wafdu qid ووفد كلاب أك وفد كلاب سقيف أك وفد سقيف عبد قيسين أك وفد جير عبد قيس جير قيس ديغري نانا بوكلا جاباتي ووفد دنگا وفد رأس نانا أك جير رأس وعامر أجر عامر هلال جر هلال دغري وعنس أجر عنس خسير بن كعب أجر خسير بن كعب دغر دون متهمي كلول توما نينا ووقت تغلب جر تغلب بعض يلن في يوم مسلم أي جلد نيو ونصارى أكيلن في أي نصران neena qurriro yo xamne saxalif na len xeyra iqrar ngeen ci saxal bi diini mi seen diine mawdo neena wax du taqlib bañu ñew yalla dogal la fo amon na fa ño xamne ñu ngi won ci diine l'islam ah chrétien ya fa nek ni len nak da lo bëgg and ak yeen ñu dem ñu sét mbir ma ba ñi ñoo ñaari ben délégation lañu waye ñi julli lañ ñi chrétien ba ñi ba chrétien séti mbir mi ba mu doy len yarante bi daf leen ni def leen ci seen diine la sarante joxe galax te nek ci teunku ci atti l'islam waaw ñe nek njabot bu leen islam yëkëti ngeen jog bu ku leen laal islam dal ci koom ci at mu jot na nga ngeen joxe galax motax mu ne qurriro khayra iqrarin bi dinihim waye nak laakin li fi nek nak saxal gogou ala jisiyatin ci sartu la ngoy joxe galax wa man ayul diini ak tere seen doom ya an yasbiqu bañu namu tudati li ñuy wax baptiser an yasbiqu bañu baptiser ci waxatan ak baptiser kasab ba'd asli miniki e baptiser seen tosal ya waye dañ leen ni itam bepp doom bo xamni ginaaw bi ngeen waxante ni l'islam ba d'accord won doom ju jiddo fi bu leen ko baptiser na nek julit waaw lolu yoy sat la lañ joxe waaw yalen ci bini len di ngeen nango joxe galak ak mujjé ñu ni waaw mu ni seen doom yi itam di ngeen len genné ci christianisme bayyi len ñu nek ay julit ñu ni waaw ñu ni itam di ngeen nango teunku itam ci suufu atté julit ñu ni waaw waaw ne ko nak ba muharibun jur muharib denga waafiduna way dikkal lañu loñel yonent bi aama asrin ci atukel ba ca gaday ga wa tariqun jur tariq wa majasun jur majas yana addu limam bim aj nek la ca way dekk ya isjaa bamu dikke mom jur majas yem taaru mu doon jënd min fabul madina bi ci sandal may madina kul la nga wax ni ba'iruhu bi gëne mawga ibta'ahu jënd la ko al muxtar yonenti min karami ngir mu baxam rek neena ñom dañuy ñewoon di def di jënd ci ci sandal may madina rek nga xam ni jël xame rek amri la fa am ñeneen joggi ci wew mu amul ñew diko jënd ci jangale waaw ñu lolu mo